Na miejsca gotowi start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Anna Gwozdowska, Katarzyna Firyst-Wojtkowska, Halina Wachowicz-Marcin, Pośpiech. Dzień dobry. Jest czwartek, 16 dzień stycznia, minęła 16, a do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości parodią nazywa opinię Komisji Weneckiej o zmianach w polskim sądownictwie. Umowa na zakup przez Polskę samolotów F-35 może być podpisana w tym miesiącu, zapowiadał to w Trójce szef resortu obrony. Wirus zapalenia płuc nowego typu wykryto u chorego w Japonii. Opinię Komisji Weneckiej o nowelizacji ustaw sądowych można nazwać parodią, tak mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dzisiaj komisja, organ doradczy Rady Europy, odniosła się do proponowanych zmian. Zwrócił się o to wcześniej marszałek Senatu. Tak do tego pisma odniósł się minister sprawiedliwości. To, co proponują autorzy tego dokumentu, wpisuje się w narrację, którą miałem okazję słyszeć czasami z ust niektórych ministrów sprawiedliwości krajów tzw. starej Unii Europejskiej, którzy pouczali mnie z takim poczuciem wysości i pewnym takim buty w głosie, że oni są przedstawicielami tak zwanej dojrzalszej demokracji, przedstawicielami obywateli dużo bardziej cywilizowanych, o wyższej kulturze prawnej, o większej jasności spojrzenia, w związku z tym ich społeczeństwom, ich obywatelom wolno więcej niż Polakom. Zbigniew Ziobro stwierdził też, że jest oburzony zachowaniem opozycji, która zdaje się te argumenty przyjmować jako swoje, która te neokolonialne myślenie ze strony części państw Unii Europejskiej, które jest tak protekcjonalnie traktują Polskę i Polaków, uznaje za argument słuszny, trafny i godny wsparcia. Komisja Wenecka wezwała polski parlament, żeby rozważył powrót do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Rekomenduje też weryfikację składu i struktury dwóch nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego, dyscyplinarnej i kontroli nadzwyczajnej, a także zmniejszenie zakresu ich kompetencji. Jeszcze w tym miesiącu może zostać podpisana umowa na zakup przez Polskę 32 samolotów F-35. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Już w zasadzie sfinalizowaliśmy negocjacje. Zostały jeszcze tylko takie drobne sprawy proceduralne. Jestem przekonany, że w styczniu podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. O zakupie przez Polskę tych maszyn rozmawiali prezydenci Donald Trump i Andrzej Duda w czerwcu w Waszyngtonie. We wrześniu zgodę na transakcję wydał Kongres. Cena zakupu maszyn wraz z wyposażeniem nie jest znana, ale już wcześniej MON informował, że Polska zapłaci za samoloty nie więcej niż Belgia. Ten kraj kupił 34 samoloty F-35 za 4,5 miliarda dolarów. Więcej na ten temat już za chwilę w Zapraszamy do Trójki. Kilkadziesiąt osób podejrzanych o handel ludźmi zatrzymali policjanci z Polski i Wielkiej Brytanii. Czym zajmował się ten gang? Między innymi o to pytała Joanna Opas. Przestępczy proceder zamieszani byli także Brytyjczycy. Śląscy kryminalni nawiązali współpracę z brytyjską policją, dzięki której udało się zatrzymać podejrzanych. Czterech zatrzymanych to mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy werbowali Polaków do pracy, wykorzystując ich trudne położenie życiowe, tłumaczy podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka śląskiej policji. Grupa zajmowała się werbowaniem ludzi w Polsce do pracy w Wielkiej Brytanii. Ludzi, którzy byli niezaradni życiowo, bardzo często nie znali języka angielskiego. Tam na terenie Wielkiej Brytanii zmuszali do pracy przymusowej, ale też nawet do żebractwa. Czterech zatrzymanych Polaków trafiło już na 3 miesiące do aresztu. Za handel ludźmi grozi im od 3 do 15 lat więzienia. Śledztwo jest rozwojowe, kryminalni planują kolejne zatrzymania. Pozostali podejrzani zostali zatrzymani na terenie Wielkiej Brytanii i zajmie się nimi tamtejszy wymiar sprawiedliwości. Pierwszy przypadek zakażenia pochodzącym z Chin wirusem wykryto w Japonii. Chory to 30-letni Japończyk, który podróżował wcześniej do chińskiego miasta Wuhan, gdzie odkryto ognisko zakażeń. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Japońskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że mężczyzna trafił do szpitala z gorączką. Wykryto u niego zakażenie tym samym typem koronawirusa, który stwierdzono w chińskim mieście Wuhan. Tam w wyniku zakażenia kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali, a jedna zmarła. Z oświadczenia japońskiego resortu zdrowia wynika, że zakażony koronawirusem pacjent wyzdrowiał i opuścił szpital. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że może dojść do rozprzestrzenienia wirusa, który wywołuje zapalenie płuc nowego typu. Szczególny niepokój związany jest z okresem chińskiego Nowego Roku, kiedy Chińczycy tradycyjnie udają się w podróże. Szczególne środki bezpieczeństwa na lotniskach wprowadziły m.in. władze Tajlandii, gdzie w najbliższych tygodniach spodziewanych jest ponad 800 tysięcy turystów z Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak się okazuje, Polska, proszę Państwa, jest pod wpływem wyżu Dirk z nad niziny węgierskiej. Napływa do nas ciepłe i suche powietrze polarne morskie. Jak na styczeń faktycznie jest ciepło. Niektórzy na dobre rozpoczęli sezon rowerowy i bardzo dobrze. Pamiętajmy tylko o oświetleniu naszych rowerów. Dziś do końca dnia nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 4 stopni na południowym wschodzie do 10 na południowym zachodzie, lokalnie w Kotlinach Górskich około zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 roku uruchomiona została elektroniczna ewidencja i sprawozdawczość w BDO dotycząca gospodarki odpadami. Od teraz wszystkie formalności związane z gospodarką odpadami załatwisz przez system BDO. Wejdź na stronę www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16, a my już teraz sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. W Pulsie Trójki dziś u nas europarlamentarzyści i pytania m.in. o rezolucję w sprawie praworządności. Zdaniem Parlamentu Europejskiego w Polsce i na Węgrzech jest z nią coraz gorzej. Puls Trójki, kwadrans przed 18. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. A o czym jeszcze w programie? Koniec negocjacji w sprawie zakupu przez Polskę myśliwców F-35. Szczegóły rozmów w Trójce zdradził dziś szef MON-u. Jestem przekonany, że w styczniu, jeszcze w tym miesiącu, podpiszemy umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie kupienia 32 samolotów F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów na świecie. W tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie, Markiem Wałkuskim. A w Warszawie spór radnych o nazwy ulic w mieście. Rada Miasta zdecydowała, będzie ulica imienia Pawła Adamowicza. Politycy PiSu pytają, czemu w Warszawie nie ma ulicy Lecha Kaczyńskiego? W przededniu rocznicy katastrofy smoleńskiej, w której tragicznie zginął prezydent, nie jest on nadal upamiętniony w przestrzeni publicznej naszego miasta, a aleję będzie miał Paweł Adamowicz. Jeżeli ktokolwiek będzie protestował przeciwko nadaniu nazwy skromnej alejce w parku, to tylko chyba świadczy o jego małości. Zapytamy też, czy w Polsce zaczął się fotowoltaiczny boom. Najlepszym sposobem na domowe oszczędności jest produkcja własnego prądu. Na wszystko, na ogrzewanie, na ciepłą wodę użytkową i na tankowanie mojego samochodu potrzebuję rocznie około 16 MWh i to jest około 9-10 tysięcy złotych rocznie. Co Państwo na to? Dodam, ruszył nabór wniosków do programu Mój Prąd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Także u nas niezwykle ciekawa historia z Wrocławia. Jest w niej wszystko. Ukryty w piwnicy żydowski skarb, oficer SS, śledztwo, w końcu amerykańscy filmowcy, no i niemały skandal. Filmowcy na początku nas okłamali. Pod pretekstem filmu zostały udostępnione nasze prywatne piwnice, a zaczęło się poszukiwanie jakiegoś skarbu. Oferowali pieniądze, no myśmy nie wyrazili zgody po prostu za to kłamstwo takie perfidne, bo to tak się nie robi. A co jeszcze w programie? Rosja z nowym premierem. W tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w Moskwie. Roszady także w Watykanie. Wiceszefową papieskiej dyplomacji została kobieta. Lo sguardo femminile sia molto... realistico sulle cose. Myślę, że kobiece spojrzenie w dyplomacji jest bardzo realistyczne. Może też wnieść dbałość o to, co wiąże się z braterskim wymiarem stosunków międzynarodowych. Questa fraternità nella comunità internazionale. W reportażu kolejny odcinek serialu reporterskiego Agnieszki Szwajgier Kroniki międzyludzkie. Przepraszam, ale z jakiej racji chcecie Państwo to odgrodzić? Wy nie macie terenu zamkniętego tutaj. Ludzie muszą mieć przejście. Ale na wy ulicę. Macie zamknięte, to jeżeli my nie możemy przejść do was. Do was, to i wy tak samo na nas nie przejdziecie. Możecie przejść. Ale ile? Tam jest przejście. Tu mieszkają kłamcy, a tam bardzo uczciwi ludzie. Wy po prostu jesteście nieżyczliwi ludzie po prostu. Bardzo przyjemnie się zrobiło, prawda? Polecamy reportaż w Trójce, kwadrans przed 19. Dobrego odbioru, proszę zostać z nami, no i do usłyszenia niebawem. Zapraszamy do reklamy. Z nowym rokiem chcesz wyglądać lepiej, czuć się wygodniej i więcej czerpać z życia. Kup sobie Hondę. Uwaga, tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych.

nas uczy pogody. Tak od lat, tak od lat. Uczy pogody. Grażyna Łobaszewska. Także ten utwór do odnalezienia w plebiscycie 95 piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Polecamy naszą stronę. Tam lista utworów, na które mogą Państwo głosować, ale od razu ostrzegam, bo próbowałem. To naprawdę bardzo wciągające zajęcie. Bo piękna podróż przez polską muzykę. Tymczasem to już 17 minut po godzinie 16. Czas na nasz pierwszy dziś temat. Zapraszamy do Trójki. Zakończyły się negocjacje dotyczące zakupu amerykańskich myśliwców F-35. Taką informację podał dziś na antenie programu trzeciego minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Podpisanie umowy jest planowane na koniec stycznia, a z nami Mariusz Marek Wałkuski, Waszyngton. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, czy Amerykanie już potwierdzili zakończenie negocjacji w sprawie zakupu tychże myśliwców? Ja po wypowiedzi ministra Błaszczaka wysłałem do firmy Lockheed Martin pytanie z prośbą o szczegóły, o potwierdzenie tej informacji. Na razie odpowiedzi jeszcze nie mam. Myślę, że Amerykanie zaczekają do momentu, kiedy już te ostatnie kropki i przecinki zostaną postawione. Natomiast myślę, że źródło tej informacji, czyli minister obrony Mariusz Błaszczak, jest na tyle wiarygodne, że nie trzeba tutaj niczego więcej potwierdzać. Z tego co wiem, ceremonia podpisania umowy z Amerykanami odbędzie się w Polsce. Tak jak mówił minister Błaszczak pod koniec stycznia, ale mówię, oficjalnego potwierdzenia ze strony Ameryki nie mamy. Natomiast jakby wszystko zmierza do tego, że te samoloty niedługo dostaniemy. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku Departament Stanu oficjalnie zaakceptował transakcję sprzedaży Polsce tych samolotów. Zatwierdził ją także amerykański kongres. Rząd Stanów Zjednoczonych chce nam je sprzedać, Lockheed Martin chce nam je sprzedać, także wkrótce dołączymy do elitarnego grona kilkunastu krajów świata, które biorą udział w tym programie. Ja przypomnę, że 9 krajów tworzyło ten projekt, uczestniczyło w projekcie F-35, czyli jednych z najnowocześniejszych wojskowych samolotów na świecie. To są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Turcja, Australia, Norwegia, Dania i Kanada. Turcja została wykluczona z tego programu, dlatego że zakupiła rosyjskie rakiety S-400 i w ramach retorsji odwetu Amerykanie wykluczyli Turcję z tego programu. Turcja miała 100 samolotów F-35 dostać. Ta współpraca została, tak jak mówiłem, zawieszona. Mamy jeszcze 4 kraje: Izrael, Japonię, Koreę Południową i Belgię, które kupiły F-35. No i teraz czas na Polskę. Wkrótce my będziemy posiadać amerykańskie F-35. Wiemy, że prezydencki minister Krzysztof Szczerski, ale też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch jutro złożą wizytę w Białym Domu. Będą także w Pentagonie. O czym będą rozmawiali? Czy my wiemy? Czy chodzi właśnie o sprawę myśliwców, czy też o zupełnie inne kwestie? Temat zakupu uzbrojenia być może gdzieś w kontekście się pojawi, natomiast za negocjacje w sprawie uzbrojenia, za zakupy uzbrojenia odpowiada Ministerstwo Obrony Narodowej. Minister Mariusz Błaszczak prowadzi te negocjacje i jego podwładni. Minister Szczerski, który był tutaj w przeszłości wielokrotnie, zwykle w takich sytuacjach odsyłał do resortu obrony narodowej, także na pewno tutaj żadnych negocjacji takich ostatecznych czy stawiania tych przecinków i kropek do umowy nie będzie. Natomiast no, zawsze w rozmowach polsko-amerykańskich pojawia się kwestia uzbrojenia, aczkolwiek ja się spodziewam i takie są zapowiedzi, że w tym przypadku będziemy mówić przede wszystkim głównie o współpracy wojskowej polsko-amerykańskiej, o sytuacji w naszym regionie i o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Te rozmowy, tak jak mówiłeś, w Pentagonie, ale także w Białym Domu. Minister Krzysztof Szczerski spotka się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, czyli jednym z najważniejszych ludzi w Waszyngtonie od spraw polityki obronnej Stanów Zjednoczonych. I ta rozmowa właśnie takiej współpracy wojskowej, strategicznej polsko-amerykańskiej będzie dotyczyć. Marek Wałkowski w Waszyngtonie. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Tymczasem 21 minut po godzinie 16. Nieustająco polecamy. 2 2 7 3, także zd3małpa polskieradio.pl. A już teraz muzycznie. Pablo, Paweł i Ludziki. Brązowy, niebieski. Już oboje mają dzieci z kim innym, patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny, ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest, nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. Mieli parki, dziś mają płaszcze, zamiast plecaków torebkę i teczkę. W nich dorosłe życia na twardy supeł. Skąd nagle w sercach takie dreszcze? Król przypadków dziś ma dobry dzień. Oboje przecież zwykle autem. Obrączki stukają o zimne poręcze. Gdy on wysiada, ona trzyma telefonu gardę. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest, nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus. Gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmierzał czas. I wszystko znowu nagle jest, nagle jest. Brązowe i niebieskie. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat, jakby autobus zmierzał czas. Pablo, Paweł i Ludziki. Tymczasem to już 25 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zza oceanu wracamy na krajowe podwórko. Zamordowany rok temu prezydent Gdańska Paweł Adamowicz będzie miał swoją alejkę w warszawskim parku. Uchwałę w tej sprawie przyjęli dziś stołeczni radni, a autorem tej inicjatywy był prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Pomysł wzbudził sporo kontrowersji i nie spodobał się m.in. politykom Prawa i Sprawiedliwości, którzy podkreślali, że są osoby, które zasługują na upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, a swojej ulicy wciąż nie mają. Imię Pawła Adamowicza będzie nosiła aleja w znajdującym się w okolicach Sejmu Parku Tadeusza Mazowieckiego, mówi Anna Nechrebecka, radna Koalicji Obywatelskiej i przewodnicząca Komisji do Spraw Nazewnictwa Miejskiego. Proszę pamiętać, że jest to drugi wypadek zamordowania prezydenta po Narutowiczu. Pracując dla Gdańska, pracował też dla Polski i dla nas wszystkich. Jeżeli ktokolwiek będzie protestował przeciwko nadaniu nazwy skromnej alejce w Parku Tadeusza Mazowieckiego, to tylko chyba świadczy o jego małości. A protestują radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad uchwałą. Cezary Jurkiewicz, szef klubu PiS, podkreśla, że świętej pamięci Paweł Adamowicz nic specjalnego dla stolicy nie zrobił. Po pierwsze, chcemy przypomnieć, że jest to postać kontrowersyjna. Nie widzimy zasług pana prezydenta świętej pamięci Pawła Adamowicza. Inny radny Prawa i Sprawiedliwości, Maciej Binkowski, dodaje, że zgodnie z przepisami imię patrona można nadać 5 lat po jego śmierci. Ta zasada tym razem została zignorowana. Właściwie nie usłyszeliśmy ani słowa, jakież to nadzwyczajne względy przemawiały za tym, żeby połamać ten 5-letni okres karencji, który został przewidziany prawnie. Myślę, że gdybyśmy w tym momencie 4 lata usiedli i skupili się nad tym projektem, wiele wątpliwości, które są obecnie, można by było do tego czasu rozwiązać. Anna Nechrebecka odpowiada, że ta zasada została już parę razy uchylona, m.in. w przypadku Jana Pawła II czy Władysława Bartoszewskiego, a ostateczna decyzja w tej kwestii należy do prezydenta. Przede wszystkim jest to wniosek prezydencki. Prezydent ma prawo uchylać klauzulę 5 lat. Radni Prawa i Sprawiedliwości mają też pretensje o to, że do tej pory swojej ulicy w Warszawie nie ma świętej pamięci Lech Kaczyński, dodaje Cezary Jurkiewicz. W całej tej sytuacji jest nam trudno zrozumieć, że nie ma nadal ulic nazwanych i oddanych pamięci, świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i wiceprezydenta Władysława Stasiaka. A według prezydenta Rafała Trzaskowskiego Lech Kaczyński jak najbardziej otrzyma swoją ulicę w Warszawie, ale jeszcze nie teraz. Bardzo bym chciał, żeby kwestia dotycząca ewentualnej ulicy dla Lecha Kaczyńskiego nie stała się łupem politycznym i powodem do awantury politycznej. Dlatego też, jeżeli wniosek zostanie zgłoszony po kampanii wyborczej. Ja nie słyszałem, żeby sami radni Prawa i Sprawiedliwości taki wniosek złożyli. Ale radny Prawa i Sprawiedliwości Błażej Poboży przypomina prezydentowi Warszawy, że Lech Kaczyński miał już swoją ulicę, którą stracił za sprawą władz miasta, które zaskarżyły decyzję wojewody o zmianie nazw stołecznych ulic w związku z ustawą dekomunizacyjną. Prezydent Rafał Trzaskowski nie tak dawno w wywiadach prasowych mówił, że po wyborach parlamentarnych zaproponuje zmianę czy nadanie patronatu Lecha Kaczyńskiego jednej z ulic w Warszawie. Tymczasem teraz mówi o wyborach kolejnych. I tak będzie pewnie przesuwał, bo jest to w jego politycznym interesie. A przegłosowana dziś uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Relacjonował Mariusz Krzemiński, a teraz dla nas pięknie zaśpiewa Damon Albarn. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hand. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as a love. The day will

Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GŁK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppel Herz. Doppel Herz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppel Herz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Mam firmę krawiecką. Moje klientki płacą gotówką. Żeby przyciąć koszty, wybrałam rachunek 4x4 w Alior Banku z pakietem gotówkowym. I nie płacę za wpłatomaty i wypłaty z bankomatów w Polsce. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł i 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oraz premia do 1500 zł za aktywne korzystanie z konta. Oferta dla nowych klientów banku. Sprawdź regulamin promocji na aliorbank.pl. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 17. Dzwonią Państwo do programu trzeciego. Bardzo nas to cieszy. Dwie dwójki, 7 trójek. Czy moja kochana trójka pamięta, że w nocy z 16 na 17 stycznia 2004 roku umarł Czesław Niemen? Także najmocniej proszę coś właśnie z repertuaru Czesława Niemena. Płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas. Wspomnienia nigdy wrócisz tu, przejdziesz tu pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci. Sław Niemen, akwarele i domek bez adresu. To teraz o kamienicy z adresem i to bardzo cennym. Zapraszamy do trójki. Ta historia zaczyna się prawie 80 lat temu. Niemiecki oficer SS kradnie żydowskim rodzinom cenne znaczki pocztowe i kompletuje unikatową kolekcję. Skarb ukrywa w jednej z legnickich kamienic. 5 lat temu dowiedzieli się o tym amerykańscy filmowcy i rozpoczęli na własną rękę poszukiwania. Szczegóły tej niezwykłej historii zna reporter Radia Wrocław Andrzej Andrzejewski. Gary Gilbert, reżyser filmów dokumentalnych, w ciągu 5 lat dokładnie odtworzył losy niemieckiego oficera w ostatnich dniach wojny. What happened was the Soviets entered the war sooner than he thought, sooner than they had predicted. He lived in Legnica. Rosjanie weszli szybciej niż to się wydawało, w związku z czym musiał ewakuować się z całą rodziną, opuścił Legnicę, natomiast zbiór znaczków wraz z innymi wartościowymi przedmiotami postanowił zakopać w piwnicy domu, w którym mieszkał. Amerykańscy dokumentaliści postanowili dotrzeć do skarbu. 4 lata temu przyjechali do Legnicy, odnaleźli kamienicę i poprosili mieszkańców o zgodę na nakręcenie zdjęć w piwnicach ich domu. O znaczkach nawet nie wspomnieli. Dan Sterman, producent filmu, dziś przyznaje, że to był błąd. At the point when we first came to Legnica, it was exactly the same time that... Kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy do Legnicy, zbiegło się to ze słynną historią złotego pociągu. Kiedy zwróciliśmy się do mieszkańców kamienicy, chcieliśmy uniknąć sytuacji ze złotym pociągiem. Gdy lokatorzy zorientowali się, że nie chodzi jedynie o ujęcia do filmu miłosnego, nakazali ekipie opuszczenie posesji. Filmowcy na początku nas okłamali. Pod pretekstem filmu zostały udostępnione nasze prywatne piwnice, a zaczęło się poszukiwanie jakiegoś skarbu. Oferowali pieniądze, no myśmy nie wyrazili zgody po prostu za to kłamstwo takie perfidne, bo to tak się nie robi. Jak coś jest, to się trzeba było prawdę powiedzieć. Nie jeden to skarb może jest w ziemi, mnie to tam niepotrzebny ten skarb do szczęścia. Amerykanie zapewniają, że zależy im na odkryciu depozytu, bo każdy znaczek chcą przekazać spadkobiercom nieżyjących już właścicieli. Joanna Lamparska, ekspert od dolnośląskich historii, autorka wielu książek, nie do końca wierzy w szczerość intencji filmowców. Nieodpowiedzialne jest to, że podaje się imię i nazwisko osoby, która ukrywała, a dla każdego, kto interesuje się w minimalnym stopniu historią, sprawą 2-3 minut jest odnalezienie adresu, pod którym ta kolekcja ma się znajdować. I tu zaczyna się problem. Ponieważ jest wiele osób, które się absolutnie nie przejmują zabezpieczeniami, kratami czy prywatnością. Wchodzą i może dojść do jakiegoś nieprzyjemnego incydentu. I rzeczywiście, Amerykanie sami przyznają, że ujawniając kulisy tej historii, chcą wywrzeć presję społeczną na mieszkańcach kamienicy. If it's a choice between doing nothing and then years from now. Jeśli ma być to taki wybór, no nie robimy nic i za jakiś czas ktoś bezprawnie dojdzie jednak do tych przedmiotów, wybór między taką opcją a podaniem publicznie informacji o tym, co się dzieje, jakie są nasze zamiary i stworzeniem możliwości prawidłowego postąpienia z tymi przedmiotami, no to ta druga opcja jest naszym wyborem. Jest jeszcze trzecia opcja. Lokatorzy legnickiej kamienicy deklarują, że chętnie wpuszczą poszukiwaczy skarbów do swoich piwnic pod warunkiem, że legalne badania będą prowadzone przez polskich ekspertów. Dodajmy, sprawa ma jeszcze jeden aspekt. XIX-wieczny budynek, w którym ma być rzekomo ukryty skarb, ponad 40 lat temu w czasie powodzi został zalany, a to oznacza, że szanse, by znaczki przetrwały, są niewielkie. Dwie dwójki i 7 trójek w każdej sprawie do Państwa dyspozycji do godziny 19. Tymczasem 18 minut do godziny 17. My niebawem połączymy się z Moskwą. Rosja ma nowego premiera. Breakthrough. Oh yeah. Przełom musi przyjść, śpiewał Freddie Mercury i tego się trzymajmy. Tymczasem 13 minut do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Jak na razie spory przełom mamy już w Rosji. Rosyjski parlament zaakceptował dziś kandydaturę Michaiła Miszustina na premierę. Przypomnijmy, że wczoraj gabinet Dmitrija Miedwiediewa niespodziewanie podał się do dymisji, a prezydent Putin zgłosił kandydaturę dotychczasowego dyrektora Federalnej Służby Podatkowej na nowego szefa rządu. Maciej Jastrzębski na posterunku w Moskwie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. We wczorajszych wiadomościach państwowej telewizji nowy premier został określony mianem specnazu rosyjskiej polityki finansowej. Coś jest na rzeczy. Kim jest nowy premier? No i co ta zmiana w ogóle oznacza? Właściwie nie wiem, czy powinien się nowy premier cieszyć z takiego określenia, czy też smucić, bo takie określenia raczej są dość pejoratywnie postrzegane przez część społeczeństwa rosyjskiego, bo to oznacza, że to jest ktoś, kto no i dosłownie i w cudzysłowie chodzi w mundurze i wypełnia rozkazy. No ale krótko, 53 lata ma nowy premier Gruzji, związany ponad 20 lat jest ze służbą państwową. Jak wszyscy urzędnicy najwyższego szczebla ma przygotowanie językowe. Zresztą w ostatnich latach bardzo mocno tego pilnuje Władimir Putin. Pamiętamy jego sławetne spotkania z ewentualnymi kandydatami na gubernatorów w Rosji, gdzie nawet kazał im skakać na spadochronach, żeby byli przygotowani do wszystkiego. Dodatkowo, jeśli mówimy już o nowym premierze, przez 10 lat szefował Federalnej Służbie Podatkowej i nawet takie portale informacyjne jak BEL, które zajmują się różnego rodzaju śledztwami, twierdzą, że no, sprawdzał się na tym stanowisku jako osoba fachowa, przygotowana, dbająca o to, by technologicznie służby podatkowe w Rosji spełniały najwyższe światowe standardy, przynajmniej technologicznie, bo jak to jest rzeczywiście ze ściągalnością podatków, tego tak naprawdę nie wiemy. Czyli służba taka, powiedzmy, specjalnym znaczeniu nie jest mu obca, a mająca w Rosji szczególne znaczenie służba podatkowa jest porównywana czasami, jeśli chodzi o jej prerogatywy, narzędzia, którymi dysponuje, do służb bezpieczeństwa czy też do organów ścigania. Do tej pory nowy premier nie uczestniczył w polityce, przynajmniej na pierwszym froncie. Jego nazwisko nie jest powszechnie znane. Można powiedzieć, że jest to człowiek lojalny wobec Władimira Putina, jego najbliższego otoczenia. No i typowy funkcjonariusz państwowy, tak przynajmniej jest w tej chwili przedstawiany. I co ważne, zostawiłem sobie ten smaczek na koniec, konstytucyjnie Obejmuje urząd prezydenta wtedy, gdy obecnie urzędujący prezydent nie może z różnych powodów wymienionych w Konstytucji Rosyjskiej sprawować swojej funkcji, a więc de facto jest i de jure również. Tak, wspomniałeś, wspomniałeś o podatkach, no to zapytajmy także o pieniądze. Zdaje się niebagatelne, Fundacja do walki z korupcją, kierowana, dodajmy, przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, zwróciła uwagę na bardzo wysokie dochody żony nowego szefa rządu. Czy wiemy, jakie interesy ta kobieta prowadzi? No i co o nowym premierze w ogóle mówią rosyjscy opozycjoniści? Fundacja do walki z korupcją zwraca uwagę, że w latach 2010-2018 małżonka nowego premiera zarobiła około 800 milionów rubli. Ja przeliczyłem tak bardzo szybko po obecnie obowiązującym kursie, to jest około 11 milionów euro, więc to są spore pieniądze. I właściwie nie można się dowiedzieć, nie można znaleźć jakichś takich, tak twierdzi Fundacja do walki z korupcją, śladów funkcjonowania żony Miszucina w biznesie, a więc nie wiemy, w jaki sposób się dorobiła. No, kpią sobie tutaj dziennikarze śledczy związani z Aleksiejem Nawalnym, że tak to się dzieje w przypadku wielu małżonek osób na wysokich stanowiskach w Rosji, że nagle odkrywają w sobie talenty biznesowe do prowadzenia różnego rodzaju, a to przedsiębiorstw, a to inwestowania w coś. No, musi być coś na rzeczy, twierdzi Fundacja do walki z korupcją, skoro takie olbrzymie pieniądze są zapisywane w deklaracjach podatkowych na żonę Miszucina. Jeśli chodzi o oceny, no to oceny tych ugrupowań, które zasiadają w parlamencie, już znamy chociażby za sprawą głosowania. Oni godzą się, tu mówię o partii Żylinowskiego, o komunistach, o rządzącej partii Jedna Rosja i o Sprawiedliwej Rosji na to, by premierował przez najbliższe lata, czy też miesiące, dni, nie wiemy, o tym wie tylko Władimir Putin, na jak długo wyznacza nowego premiera. Właśnie Michał Miszucin kierował rządem rosyjskim, natomiast opozycja twierdzi, że jest to technokrata, osoba przygotowana do tego, by sprawować funkcję, no można powiedzieć, takiego menedżera gospodarki rosyjskiej i tym się będzie zajmował. Natomiast w cieniu tego rządu, w cieniu w cudzysłowie, będzie Władimir Putin przygotowywał swoją reformę konstytucyjną. Reformę, która tak naprawdę ma pozwolić mu po 2024 roku, czyli wtedy, kiedy wygasa jego kadencja, na utrzymanie władzy. Bądź jako premier, jeśli prezydent, jeśli zmieni konstytucję, bądź w jakiejkolwiek innej figuracji mieć wpływ. Niektórzy mówią o scenariuszu kazachstańskim, jeszcze inni o tym, że Władimir Putin ma jakieś swoje własne pomysły i jego otoczenie. Jeszcze krótko dopytam, bo ta sprawa wyjątkowo rozgrzewa opinię publiczną w Polsce, no i nie bez przyczyny. Słyszeliśmy przed świętami bardzo ostre wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski, także podobne głosy pojawiły się ostatnio ze strony przedstawicieli Dumy. Czy te niespodziewane roszady jednak na szczytach władzy w Rosji mogą sprawić, że te przynajmniej werbalne ataki na Polskę osłabną? Moim jak ty to interpretujesz? Nie, dlatego, że po to Władimir Putin postawił człowieka, który będzie się zajmował finansami, żeby mieć święty spokój i móc się zająć tym wszystkim, co dotyczy nie tylko spraw wewnętrznych, czy też zagranicznych Rosji w takim dosłownym znaczeniu, ale także w kwestii wizerunkowej, bo Władimir Putin musi propagandowo przygotować rosyjskie społeczeństwo, a taką iskierką, która od wielu lat przyświeca Władimirowi Putinowi w kontaktach z różnymi ludźmi na terytorium Federacji Rosyjskiej, mam tu na myśli i narody i również grupy religijne, czyli cały ten konglomerat Rosjan, udaje się Władimirowi Putinowi jakoś przekonywać do tego, że najważniejsze w życiu społeczeństwa radzieckiego i współczesnego rosyjskiego jest pamiętanie o II wojnie światowej i o wielkim zwycięstwie Rosjan, i wszyscy, którzy próbują w jakikolwiek sposób odtajniać to wszystko, co działo się strasznego w historii Związku Radzieckiego, pokazywać światu zbrodnie stalinowskie, tak jak robi to Polska, czy robią to kraje sąsiadujące, są bardzo negatywnie traktowani przez propagandę rosyjską. Maciej Jastrzębski, Moskwa, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Tymczasem 7 minut do 17, a my niebawem zapytamy, czy w Polsce zaczął się fotowoltaiczny boom. Thank you. we fragmencie. Tymczasem 6 minut do godziny 17. Ruszył kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd. W poprzedniej edycji dotacje na produkcję prądu ze słońca otrzymało 17,5 tysiąca gospodarstw domowych. Koszt takiej instalacji zwraca się już po kilku latach. Czy w Polsce zapanowała moda na fotowoltaikę? Zielona energia to jest najlepsze rozwiązanie. Świetna sprawa. Z programu Mój Prąd każdy może zaoszczędzić dokładnie 5 tysięcy złotych. Dawid Cycoń, prezes zarządu firmy ML System. Taka jest dotacja w przypadku instalacji powyżej 10 tysięcy złotych, a z tym mamy do czynienia w większości przypadków. Każdy Kowalski może produkować dla siebie prąd. Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć. Kłopot jest tylko taki, że wychodzimy do pracy i na przykład panele fotowoltaiczne, które mamy na dachu, najwięcej prądu generują wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. Co możemy zrobić? Możemy albo ją gromadzić w akumulatorach, takich bateriach, albo oddawać do sieci. Najbardziej się to opłaca wtedy, kiedy energię wykorzystujemy do własnych celów. Najlepszym sposobem na domowe oszczędności jest produkcja własnego prądu. Marcin Mizgalski, prosument, czyli użytkownik i producent prądu na swój użytek. Na wszystko, na ogrzewanie, na ciepłą wodę użytkową i na tankowanie mojego samochodu potrzebuję rocznie około 16 MWh. To trudno trochę powiedzieć, ale gdybyśmy to przeliczyli na złotówki, to jest no około 9-10 tysięcy złotych rocznie. Powiedziałeś tankowanie samochodu, czyli auto elektryczne. Tak, jeżdżę samochodem elektrycznym, który zasilam z własnej elektrowni słonecznej. To się rzeczywiście opłaca? No jasno, że się opłaca, bo to jest zawsze pytanie, kiedy ostatnio Państwo dostaliście podwyżkę rzędu 900 zł miesięcznie, tak, bo to jest porównywalne do tego. Gdybyśmy policzyli na przykład opłacalność takiej instalacji, no to za 20 tysięcy złotych stawiacie Państwo 5 kW instalacji fotowoltaicznej i ta instalacja daje Wam oszczędności rocznej. Ona produkuje około 5 MWh, czyli to jest jakieś 3,5 tysiąca złotych. Coraz bardziej opłaca się, ceny energii rosną. Michał Tarka, doradca ministra przedsiębiorczości i technologii. Zużycie rośnie, stąd warunki dla produkcji energii z własnych źródeł się coraz bardziej polepszają. Mówimy również o malejących kosztach poszczególnych instalacji fotowoltaicznych. Pan sam produkuje? Tak, oczywiście. Znam coraz więcej takich osób. No osobiście znam kilkadziesiąt osób, które produkują w domach na własny użytek energię ze słońca. Jestem zdania, że te dotacje powinny być większe, ale też darowanym koniu nie zerka się w zęby. W związku z tym mamy dzisiaj taką sytuację, że możemy korzystać z 5 tysięcy złotych, które możemy dostać z programu Mój Prąd, ale można tą pomoc także łączyć z ulgą podatkową. Oprócz programu Mój Prąd jest ulga termomodernizacyjna, która daje dodatkowe wsparcie. Oczywiście im ktoś płaci wyższe podatki, tym ta ulga waży więcej w całej instalacji. To może być nawet do 35%. Ludzi najbardziej zwykle interesuje okres zwrotu. Ja szacuję, że dzisiaj fotowoltaika zwraca się w 5-5,5 roku bez wsparcia. Każde wsparcie, czy to będzie program NFOSia, czy to będą odliczenia podatkowe, skraca to mniej więcej o rok, o półtora. Dobrze skonstruowany projekt fotowoltaiczny, taki dobrany do domu, do rodziny, która w środku żyje, powinien się zwrócić w ciągu 3,5 do 4 lat. O to, czy warto produkować prąd na własny użytek, pytał Tomasz Jeleński. A jakie są Państwa doświadczenia? Co Państwo na to? 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. Proszę dać znać. Za 2 minuty u nas najświeższe wiadomości. Sport, także pogoda. Zapraszamy do reklamy. Oj, popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali. Teraz za jedyne 1890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie – Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.